Bosättning i österled. Samtidigt som hövdingar och bönder tog land i väster sökte sig andra nordbor, främst från nuvarande Sverige, österut för att sätta bo vid de ryska floderna. Den äldsta fasen i denna bosättning är svår att få grepp om, eftersom den uteslutande vilar på arkeologiska fynd som endast med största svårighet och stora gissningar kan länkas till skriftliga källor. Vi har gärna, allt för gärna, velat tolka in en svensk närvaro i Baltikum och Ryssland genom att analysera föremål och dra slutsatser om deras etniska härkomst. Ett ofta refererat exempel är fyndplatsen Gråbina, strax öster om Liepāja, i den del av västra Lettland som i historisk tid har kallats Kurland, eftersom invånarna benämndes kurer. Här finns en fornborg, ett stort boplatslager samt tre gravfält med många skandinaviska föremål, särskilt gotländska. Bosättningen existerade från 600-talet till 800-talet. De svenska arkeologer som genomförde utgrävningar i Gråbina 1929-1931 antog på vaga grunder att det rörde sig om en handelsplats som grundats av folk från Mälardalen och Gotland. Utgrävningarna har även satts i samband med 800-talsförfattaren Rimbertz, författaren till Ansgars helgonbiografi, notiser om sveakungen Olof, som härskade över Birka på 850-talet. Olof ska ha företagit ett krigståg till Kurland, bränt staden Seburg och erhållit tribut från staden Apulia. Men allt detta är spekulationer. Vi har ingen aning om hur många nordbor, om några, som emigrerade till Baltikum under yngre järnålder. Däremot vet vi att många resenärer från Sverige sökte sig längs Finska viken och floderna i öster, djupt in i nuvarande Ryssland, Vitryssland och Ukraina, till Gårdarike. Arkeologisk forskning har resulterat i åtskilliga fynd som på ett eller annat sätt har kunnat knytas till bosättningar i de östliga städerna. Av särskild betydelse är utgrävningarna på den ort som nordborna kallade Aldegjuborg, belägen vid floden Volchov, omkring 10 km söder om sjön Ladoga. I rysk medeltidshistoria går staden under namnet Ladoga, men idag kallas den istället Staraja Ladoga, gamla Ladoga, för att skilja den från en modern ort med samma namn, Novaja Ladoga, nya Ladoga. Från mitten av 700-talet till andra hälften av 900-talet var Aldegjuborg en av de främsta marknadsplatserna i nordöstra Europa. Som mest blomstrade staden under decennierna kring år 900. Invånarna var sannolikt av blandad etnisk härkomst. De föremål som har påträffats under utgrävningarna tyder på att många stammade från nuvarande Sverige och Finland. Men det är vanskligt att enbart med utgångspunkt i föremålen avgöra hur stor andel av ortens befolkning som var nordbor. Sidan 173. Det faktum att arkeologerna även har påträffat väldiga mängder arabiska mynt talar starkt för att Aldegjuborg hade stor betydelse för vikingarnas handel med den islamiska världen, en knutpunkt. Att döma av föremålsfynden övergick Aldegjuborg under 900-talet allt mer till att bli en östslavisk stad. Som sådan spelade den en icke oväsentlig roll ännu på 1200-talet, varefter den förföll. Idag återstår en mindre tätort med 1500-talsfästning, medeltidskyrka och gator med vikingatida anor. Utanför bebyggelsen med utsikt över floden tornar nordiska gravhögar upp sig. Ett av de viktigaste skälen till att staden miste sin betydelse var konkurrensen från grannen i söder, den stad vikingarna kallade Holmgård och som på ryska är känd som Novgorod, ny stad. Belägen vid Volchovs övre lopp, strax söder om sjön Ilmen. Så vitt vi kan bedöma växte staden ursprungligen fram vid en vikingafästning längre nedströms på den plats som senare skulle kallas Gorodistsje, gammelstad, varefter bebyggelsen försköts till det nuvarande stadsområdet. På 900- och 1000-talen var Novgorod ett stort handelscentrum, varefter staden under hela medeltiden var centrum för ett blomstrande herravälde över en stor del av norra Ryssland. Sidan 174. Bortom Aldegjuborg och Holmgård låg många nordiska bosättningar, eller rättare sagt bosättningar i vilka nordborna utgjorde ett av många befolkningselement. Som exempel kan nämnas Gnozdovo vid Dnepr, omkring 14 kilometer väster om Smolensk. På 900-talet var detta ett betydande centrum med omfattande gravfält, där det som mest har funnits mellan 4000 och 5000 gravhögar. Ännu viktigare var Könegård, ryssarnas Kiev. Väl att märka grundade nordborna inte Könegård. Det finns arkeologiska belägg för att en centralort existerade på platsen långt tidigare, kanske redan under romersk järnålder och definitivt på 600-talet. Nordborna övertog staden och bidrog till att ge Könegård en storhetstid från slutet av 800-talet till 1100-talet. Staden växte till ytan och fick en stark befästning. Östslaverna utgjorde hela tiden ett demografiskt dominerande folkskikt. Men den skandinaviska närvaron var inte obetydlig. Det var här de första storfurstarna i det första ryska riket, Kievrus, residerade. Det var hit män som Harald Sigurdsson sökte sig på vägen mot Konstantinopel på 1000-talet. Alla något så när beresta nordbor visste hur man skulle åka för att komma till Könegård. Även av skriftliga källor vet vi att skandinaverna inte bevarade sin etniska och språkliga särart i Gårdarike. Liksom i Normandie och England assimilerades nordborna, som här inte kallades vikingar utan ruser och varjager, med den omgivande befolkningen. Det är högst tveksamt om Harald Sigurdsson, när han på 1030-talet gjorde storfurst Jaroslavs bekantskap i Kiev, kunde prata med honom utan att använda tolk. Jaroslavs anfäder må ha stammat från dagens Sverige, men själv var han ryss.